ัจจยมก 1. ปนัตติวานรุทธเทศ 1. สัจจะ4คือ 1. ทุกขสัจความจริงคือทุกข์ 2. สมุทัยสัจความจริงคือเหตุให้เกิดทุกข์ 3. นิโรธสัจความจริงคือความดับทุกข์ 4. มรรคสัจความจริงคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 1. ปทัสโสธนวานอนุโลม 2. ทุกข์เป็นทุกขสัจใช่ไหมทุกขสัจเป็นทุกข์ใช่ไหมสมุทัยเป็นสมุทัยสัจใช่ไหมสมุทัยสัจเป็นสมุทัยใช่ไหมนิโรธเป็นนิโรธสัจใช่ไหมนิโรธสัจเป็นนิโรธใช่ไหมมรรคเป็นมรรคสัจใช่ไหมมรรคสัจเป็นมรรคใช่ไหมมีในข้อ10ปัจจณีกะ 3. สภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกขสัจไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นสมุทัยสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยสัจไม่เป็นสมุทัยใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธไม่เป็นนิโรธสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธสัจไม่เป็นนิโรธใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรรคไม่เป็นมรรคสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรรคสัจไม่เป็นมรรคใช่ไหมมีในข้อ11 2. ปทัสโสธนมูลจักรวาลอนุโลม 4. ทุกข์เป็นทุกขสัจใช่ไหมสัจจะเป็นสมุทัยสัจใช่ไหมทุกข์เป็นทุกขสัจใช่ไหมสัจจะเป็นนิโรธสัจใช่ไหมทุกข์เป็นทุกขสัจใช่ไหมสัจจะเป็นมรรคสัจใช่ไหมมีในข้อ12สมุทัยเป็นสมุทัยสัจใช่ไหมสัจจะเป็นทุกขสัจใช่ไหมสมุทัยเป็นสมุทัยสัจใช่ไหมสัจจะเป็นนิโรธสัจใช่ไหมสมุทัยเป็นสมุทัยสัจใช่ไหมสัจจะเป็นมรรคสัจใช่ไหมมีในข้อ13นิโรธเป็นนิโรธสัจใช่ไหมสัจจะเป็นทุกขสัจใช่ไหมนิโรธเป็นนิโรธสัจใช่ไหมสัจจะเป็นสมุทัยสัจใช่ไหมนิโรธเป็นนิโรธสัจใช่ไหมสัจจะเป็นมรรคสัจใช่ไหมมีในข้อ14มรรคเป็นมรรคสัจใช่ไหมสัจจะเป็นทุกขสัจใช่ไหมมรรคเป็นมรรคสัจใช่ไหมสัจจะเป็นสมุทัยสัจใช่ไหมมรรคเป็นมรรคสัจใช่ไหมสัจจะเป็นนิโรธสัจใช่ไหมมีในข้อ15ปัจจณีกะ 5. สภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมุทัยสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรธสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรรคสัจใช่ไหมมีในข้อ16สภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นสมุทัยสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกขสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นสมุทัยสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรธสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นสมุทัยสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรรคสัจใช่ไหมมีในข้อ17สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธไม่เป็นนิโรธสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกขสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธไม่เป็นนิโรธสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมุทัยสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธไม่เป็นนิโรธสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรรคสัจใช่ไหมมีในข้อ18สภาวธรรมที่ไม่เป็นมรรคไม่เป็นมรรคสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกขสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรรคไม่เป็นมรรคสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมุทัยสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรรคไม่เป็นมรรคสัจใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะ ไม่เป็นนิโรธสัจใช่ไหมมีในข้อ19 3. สุทธสัจวานอนุโลม 6. ทุกข์เป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นทุกข์ใช่ไหมสมุทัยเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นสมุทัยใช่ไหมนิโรธเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นนิโรธใช่ไหมมรรคเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นมรรคใช่ไหมมีในข้อ20ปัจจณีกะ7สภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสัจจะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นสัจจะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมุทัยใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธไม่เป็นสัจจะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรธใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรรคไม่เป็นสัจจะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรรคใช่ไหมมีในข้อ21 4. สุทธสัจมูลจักรวาลอนุโลม 8. ทุกข์เป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นสมุทัยใช่ไหมทุกข์เป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นนิโรธใช่ไหมทุกข์เป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นมรรคใช่ไหมสมุทัยเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นทุกข์ใช่ไหมละสัจจะเป็นมรรคใช่ไหมนิโรธเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นทุกข์ใช่ไหมละสัจจะเป็นมรรคใช่ไหมมรรคเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นทุกข์ใช่ไหมมรรคเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นสมุทัยใช่ไหมมรรคเป็นสัจจะใช่ไหมสัจจะเป็นนิโรธใช่ไหมมีในข้อ22ปัจจณีกะ9สภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสัจจะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมุทัยใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสัจจะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรธใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสัจจะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรรคใช่ไหมมีในข้อ23สภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นสัจจะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมละสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรรคใช่ไหมมีในข้อ24สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธไม่เป็นสัจจะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมละสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรรคใช่ไหมมีในข้อ25สภาวธรรมที่ไม่เป็นมรรคไม่เป็นสัจจะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรรคไม่เป็นสัจจะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมุทัยใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรรคไม่เป็นสัจจะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรธใช่ไหมมีในข้อ26ปนัตติวานรอุเทศจบ 1. ปนัตติวารนิเทศ 1. ปทัสโสธนวานอนุโลม 10. อนุโลมปุจฉาทุกเป็นทุกขสัจใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาทุกขสัตว์เป็นทุกข์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นกายิกทุกข์และเจตสิกทุกข์แล้วทุกขสัตว์ที่เหลือเป็นทุกขสัตว์แต่ไม่เป็นทุกข์กายิกทุกข์และเจตสิกทุกข์เป็นทุกข์ก็ใช่เป็นทุกขสัตว์ก็ใช่อนุโลมปุจฉาสมุทัยเป็นสมุทัยสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นสมุทัยสัตว์แล้วสมุทัยที่เหลือเป็นสมุทัยแต่ไม่เป็นสมุทัยสัตว์สมุทัยสัตว์เป็นสมุทัยก็ใช่เป็นสมุทัยสัตว์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสมุทัยสัตว์เป็นสมุทัยใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉานิโรธเป็นนิโรธสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นนิโรธสัตว์แล้วนิโรธที่เหลือเป็นนิโรธแต่ไม่เป็นนิโรธสัตว์นิโรธสัตว์เป็นนิโรธก็ใช่เป็นนิโรธสัตว์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉานิโรธสัตว์เป็นนิโรธใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉามรรคเป็นมรรคสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นมรรคสัตว์แล้ว มรรคที่เหลือเป็นมรรคแต่ไม่เป็นมรรคสัตว์มรรคสัตว์เป็นมรรคก็ใช่เป็นมรรคสัตว์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉามรรคสัตว์เป็นมรรคใช่ไหมวิจัชนาใช่ปัจจณีกะ11อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นกายิกทุกข์และเจตสิกทุกข์แล้วทุกขสัตว์ที่เหลือไม่เป็นทุกข์แต่เป็นทุกขสัตว์เว้นทุกข์และทุกขสัตว์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นทุกข์ก็ใช่ไม่เป็นทุกขสัตว์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกขสัตว์ไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นสมุทัยสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยสัตว์ไม่เป็นสมุทัยใช่ไหมวิจัชนาเว้นสมุทัยสัตว์แล้วสมุทัยที่เหลือไม่เป็นสมุทัยสัตว์แต่เป็นสมุทัยเว้นสมุทัยและสมุทัยสัตว์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นสมุทัยก็ใช่ไม่เป็นสมุทัยสัตว์ก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธไม่เป็นนิโรธสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธสัตว์ไม่เป็นนิโรธใช่ไหมวิจัชนาเว้นนิโรธสัตว์แล้วนิโรธที่เหลือไม่เป็นนิโรธสัตว์แต่เป็นนิโรธเว้นนิโรธและนิโรธสัตว์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นนิโรธก็ใช่ไม่เป็นนิโรธสัตว์ก็ใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรรคไม่เป็นมรรคสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรรคสัตว์ไม่เป็นมรรคใช่ไหมวิจัชนาเว้นมรรคสัตว์แล้วมรรคที่เหลือไม่เป็นมรรคสัตว์แต่เป็นมรรคเว้นมรรคและมรรคสัตว์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นมรรคก็ใช่ไม่เป็นมรรคสัตว์ก็ใช่2ปทโสธนมูลจักรวาลอนุโลม12อนุโลมปุจฉาทุกข์เป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นสมุทัยสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาสมุทัยสัตว์เป็นสัจจะก็ใช่เป็นสมุทัยสัตว์ก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นสมุทัยสัตว์อนุโลมปุจฉาทุกข์เป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นนิโรธสัตว์ใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นมรรคสัตว์ใช่ไหมวิจัชนามรรคสัตว์เป็นสัจจะก็ใช่เป็นมรรคสัตว์ก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นมรรคสัตว์13อนุโลมปุจฉาสมุทัยเป็นสมุทัยสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นสมุทัยสัตว์แล้วสมุทัยที่เหลือเป็นสมุทัยแต่ไม่เป็นสมุทัยสัตว์สมุทัยสัตว์เป็นสมุทัยก็ใช่เป็นสมุทัยสัตว์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นนิโรธสัตว์ใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นมรรคสัตว์ใช่ไหมวิจัชนามรรคสัตว์เป็นสัจจะก็ใช่เป็นมรรคสัตว์ก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นมรรคสัตว์14อนุโลมปุจฉานิโรธเป็นนิโรธสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นนิโรธสัตว์แล้วนิโรธที่เหลือเป็นนิโรธแต่ไม่เป็นนิโรธสัตว์นิโรธสัตว์เป็นนิโรธก็ใช่เป็นนิโรธสัตว์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นสมุทัยสัตว์ใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นมรรคสัตว์ใช่ไหมวิจัชนามรรคสัตว์เป็นสัจจะก็ใช่เป็นมรรคสัตว์ก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นมรรคสัตว์15อนุโลมปุจฉามรรคเป็นมรรคสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาเว้นมรรคสัตว์แล้วมรรคที่เหลือเป็นมรรคแต่ไม่เป็นมรรคสัตว์มรรคสัตว์เป็นมรรคก็ใช่เป็นมรรคสัตว์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมละ ปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นสมุทัยสัจใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นนิโรธสัจใช่ไหมวิจัชนานิโรธสัจเป็นสัจจะก็ใช่เป็นนิโรธสัจก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นนิโรธสัจปัจจณีกะ16อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขสัจใช่ไหมวิจัชนาเว้นกายิกทุกข์และเจตสิกทุกข์แล้วทุกขสัจที่เหลือไม่เป็นทุกข์แต่เป็นทุกขสัจเว้นทุกข์และทุกขสัตว์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นทุกข์ก็ใช่ไม่เป็นทุกขสัตว์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมุทัยสัตว์ใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมวิสัชนาเว้นกายิกทุกข์และเจตสิกทุกข์แล้วทุกขสัตว์ที่เหลือไม่เป็นทุกข์แต่เป็นทุกขสัตว์เว้นทุกข์และทุกขสัตว์แล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นทุกข์ก็ใช่ไม่เป็นทุกขสัตว์ก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรธสัตว์ใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรรคสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาใช่17อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นสมุทัยสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นสมุทัยสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรธสัตว์ใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรรคสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาใช่18สภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธไม่เป็นนิโรธสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมุทัยสัตว์ใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรรคสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาใช่19อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรรคไม่เป็นมรรคสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกขสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรรคไม่เป็นมรรคสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมุทัยสัตว์ใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรธสัตว์ใช่ไหมวิจัชนาใช่3สุทธัสสัจวานอนุโลม20อนุโลมปุจฉาทุกข์เป็นสัจจะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นทุกข์ใช่ไหมวิจัชนาทุกขสัจเป็นสัจจะก็ใช่เป็นทุกขสัจก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นทุกขสัจอนุโลมปุจฉาสมุทัยเป็นสัจจะใช่ไหมวิจัชนาใช่และอนุโลมปุจฉานิโรธเป็นสัจจะใช่ไหมวิจัชนาใช่และอนุโลมปุจฉามรรคเป็นสัจจะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นมรรคใช่ไหมวิจัชนามรรคสัตเป็นสัจจะก็ใช่เป็นมรรคสัตก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นมรรคสัตว์ปัจจณีกะ21อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสัจจะใช่ไหมวิจัชนาเว้นทุกข์แล้วสัจจะที่เหลือไม่เป็นทุกข์แต่เป็นสัจจะเว้นทุกข์และสัจจะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นทุกข์ก็ใช่ไม่เป็นสัจจะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกข์ ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นสัจจะใช่ไหมวิจัชนาเว้นสมุทัยแล้วละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธไม่เป็นสัจจะใช่ไหมวิจัชนาเว้นนิโรธแล้วละอนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรรคไม่เป็นสัจจะใช่ไหมวิจัชนาเว้นมรรคแล้วสัจจะที่เหลือไม่เป็นมรรคแต่เป็นสัจจะเว้นมรรคและสัจจะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นมรรคก็ใช่ไม่เป็นสัจจะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรรคใช่ไหมวิจัชนาใช่4สุทธสัจจมูลจักรวาลอนุโลม22อนุโลมปุจฉาทุกข์เป็นสัจจะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นสมุทัยใช่ไหมวิจัชนาสมุทัยสัจเป็นสัจจะก็ใช่เป็นสมุทัยสัจก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นสมุทัยสัจอนุโลมปุจฉาทุกข์เป็นสัจจะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นนิโรธใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นมรรคใช่ไหมวิจัชนามรรคสัจเป็นสัจจะก็ใช่เป็นมรรคสัจก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นมรรคสัจอนุโลมปุจฉาสมุทัยเป็นสัจจะใช่ไหมวิจัชนาใช่ละปฏิโลมปุจฉานิโรธเป็นสัจจะใช่ไหมวิจัชนาใช่ละอนุโลมปุจฉามรรคเป็นสัจจะใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นทุกข์ใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นสมุทัยใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาสัจจะเป็นนิโรธใช่ไหมวิจัชนานิโรธสัจเป็นสัจจะก็ใช่เป็นนิโรธสัจก็ใช่สัจจะที่เหลือเป็นสัจจะแต่ไม่เป็นนิโรธสัจปัจจณีกะ23อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสัจจะใช่ไหมวิสัชนาเว้นทุกข์แล้วสัจจะที่เหลือไม่เป็นทุกข์แต่เป็นสัจจะเว้นทุกข์และสัจจะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นทุกข์ก็ใช่ไม่เป็นสัจจะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นสมุทัยใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสัจจะใช่ไหมวิจัชนาเว้นทุกข์แล้วสัจจะที่เหลือไม่เป็นทุกข์แต่เป็นสัจจะเว้นทุกข์และสัจจะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นทุกข์ก็ใช่ไม่เป็นสัจจะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรธใช่ไหมละปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นมรรคใช่ไหมวิจัชนาใช่24อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสมุทัยไม่เป็นสัจจะใช่ไหมวิจัชนาเว้นสมุทัยแล้วสัจจะที่เหลือไม่เป็นสมุทัยแต่เป็นสัจจะเว้นสมุทัยและสัจจะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นสมุทัยก็ใช่ไม่เป็นสัจจะก็ใช่ละ25อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิโรธไม่เป็นสัจจะใช่ไหมวิจัชนาเว้นนิโรธแล้วละ26สภาวธรรมที่ไม่เป็นมรรคไม่เป็นสัจจะใช่ไหมวิจัชนาเว้นมรรคแล้วสัจจะที่เหลือไม่เป็นมรรคแต่เป็นสัจจะเว้นมรรคและสัจจะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นมรรคก็ใช่ไม่เป็นสัจจะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นมรรคไม่เป็นสัจจะใช่ไหมวิจัชนาเว้นมรรคแล้วสัจจะที่เหลือไม่เป็นมรรคแต่เป็นสัจจะเว้นมรรคและสัจจะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นมรรคก็ใช่ไม่เป็นสัจจะก็ใช่ปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะ ไม่เป็นสมุทัยใช่ไหมวิจัชนาใช่และปฏิโลมปุจฉาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัจจะไม่เป็นนิโรธใช่ไหมวิจัชนาใช่ปนัตติวารณิเทศจบ